จนมือทุกอย่างเริ่มผิดเพี้ยนไปน่าเสียดายเหลือเกินฉันนั้นก็พอเข้าใจว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปจนเมื่อถึงวันเธอผิดเพี้ยนไปน่าเสียดายในตอนนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วเธอเปลี่ยนไปแล้ว